أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسني جتابيني جن بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci jangat yi ñi jangé ci ghazwatu al ahzab di le coaliser ak ghazwatu al khandaq de la guerre de la tranchée moy xare bobu nga xamné ba legi ñu ngi gis jangale yi ci jotaay bi ñu genn bi'anillahi wa minnati gisoon nañu agale won nañ ben masala buñu faté won ci ni ngay fayé julli ko xamné ay julli da ko raw wala ko xamné ben julli da ko raw mu fatalé ko ginnaw bi mu jullé ba paré nan lay def ndax day reprendre day fay ba paré reprendra julli bi nga xamné mom la nek ci waxto wala det lolou gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna wayé jeexalon nañ ta agale won nañ masala bu reuy bobu di masalatu ana lan ban julli moy salatul wusta te gison nañ li gina deuguer moy mazhabu imam ali asadullah al ghalib radiyallahu ta'ala anhu warda te lol moy li wer ci waxu hanafiye de riwaya tamit bo xamantene ni en tout cas mom la position la bo xamne mom la borom xam xamu shafi'iyya yi ñu mag ñi ci ñom d'accord nako nonu minal malikiyya comme ñom imam ibn habib ak ñu mel ni ñom kene al asri salatul asri mom moy li nga xamne moy salatul wusta te lol moy li gina deuguer ndax waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam inda tirmidhi wa ghayri bu sayna ali ibn abi talib bin dama kunna nura annaha subha hatta sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawm al khandaq yaqul شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا موي حديث بوبو تا متفق عليه لنخ امام مسلم دال دينكاي سولو نكونون امام البخاري رحمه الله عليه اندي نني موي كونتينيو بي كونتينيو بي نيوكو بوكله مونا شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر صلاة عن الصلاة العصر صلاة الوسطى كون تاي نغ نورونا اغدال با لغي تي مساله ييجم تي والو جولي بالادي بالادي تي كون غيس نانيو نيت كو اي جولي راو نان لاي ديف موي داكوي فاي بوكو فاتلي كو ko do nelaw ku ko tay mom dafa am wute ko xamne moko tay bayyi amul ben ngant dar dal di wukoy tey ngir mu dal di julli mu dal di bañ mu dal di tok ndax sagal ba waxtu wi genn lolou masala bob dafa am wute même bu de ñi upp ci borom xam xam ni wa jumhur dañ ne lay fay non koku mom day fay mom day fay li nga xamne moy julli amna nak ci borom xam xam ni ñu ne koku du fay limi def moy day ñaan rek jéggal ci boromam subhanahu wa ta'ala tawbatan nasuha waye li gina deugar inshallah moy waxu jumhur bal amna ñuy netal ne jamaahir ne ijma mais manu ñu wax ijma ndax amna borom xam xam yo xamne ci sahaba yak tabi'in yak après sax ci madahibi pa arba'i we yo xamantene ni ñom daldi wuñu d'accord ci wax joju ta ñoñu seen wax manu ñu ne bokku ñoon manum leena ñaka prendre en compte kon nak moy ne affaire bi du ijma waye lool moy li gina deugar kene day fay waju tay tok saway julli wo ndax sagan ak yoyu mo di dekoné ba waxtu bi wessu koku lay fay bis bobu day fay waxtu wowo budé bis da koy fay lu man di don da koy fay wallahu ta'ala alam legi nak ci masala yi nga xamné dina bax ñu gisale ko fi ci walu julli gi moy gis nañ ne kon ci ghazwatul khandaq bi yonnentina alayhi salatu wassalam bi len biko dulli rawe nan la def daf leena dajale bolé moy de leena fay bi mi fay day julli tisbar takusan après mu paré julli tis optimis julli gué ndax heureu gué lañ néwon légui nak ñu néwon wa légui est-ce que amna possibilité nit moy yi gis nañ bo fatalé ko waxon nañ côté bi nga xamné moy julli yu raw nga julli len en dehors de leur waxtu tisbar bi wessu won géewa jot takusan wessu na timis sax man nga né pour ñi am ngant moy waxtom réellement gennagul ndax boudé borom azari té timis réellement waxtu timis comme niñ ko gissé won day dugg ci moy yi ñi bolé dañuy dugënté mo tax manu ñu ko tuddé sax né kok da koy fay mais est-ce que walé gis nañ tisbar takusan moy né kon da leena julli après sen waxtu légui est-ce que il y a possibilité nit julli avant l'heure exemple bi ñu waxo nit ko xamné dafa wara jël benn vol moy dafa wara jël avion dal di voyage wala mu wara jël benn car wala nu man di démé wala rek mune man damay liggéey dama wara liggéey dama wara gontu wala dama wara xey fajar waye nak bi may liggéey damay téla dem dulli bi 5h la man 4h demi lay génn sama kër ndax man 5h la wara tambali liggéey té 5h05 moy dulli bi té manuma dulli fofa est-ce kokou legui kou mel non moy exemple yi yep nit man na ne legui man nimay def moy damay julli avant l'heure comme mané comme que 5h man amana ma ag ci ligueyu kay ba 5h moy 5 man na julli ben côté fofu nonou 5 minutes yi ma ki dora même boudé xamna né julli bi 5h05 la wala 5h10 est-ce que lol man na né sama vol bima wara jël Dakar Botswana way affaire bi 17h moy vol bi te timis te takusan 17h15 la légui est-ce que man na julli 16h45 dooro jël vol lool moy laaj fokh na leer na tasawurul mas'ala waaw kon fokh na leer na lan moy mas'ala bi est ce lool man na ne laaj wax bi tontu bi moy lool manula ne dulli avant heure manula ne ndax lan inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta de toute façon kep ko julli avant heure moy su julli baxu ce julli ya kouron gymnastique d'ailleurs ki gymnastique sahara tane ndax yow li nga def surtout boudé en connaissance de cause nga ko defé ay xawma nak dou lay ndax dafa am yo xamantene ni al ma'ruf min ad-din bi fi ad-din bi ad-darura lo xamné dañ koy xam ci diiné ji lolu manu la ñak ñu nan diiw mom xamuko won dedet nan lañuy jappé lolu amul excuse ken tout le monde est censé xam ana naka lañuy jappé xawmako won nak laysa bilayn du lay lolu lu lay bu kenn taxaw nan mo man xawmako won ko xamné par exemple day japp muy erreur bu reuy bi ñu bari di def ah muy japp def ni raxas loxo bi nga xamne moy farata bi ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ba ay bi jeex raxas len sen loxo yen ni gem yalla bu ngeen joge di julli ngeen raxas sen xar kanam ba pare raxas sen loxo mom comme que neena bi mi tambale japp gis na ne mom raxason nañ moy ñaar buy doora tambali loxom yoy muy raxas ba ci tan ba ci tenk yi ba ci poignet bi mom mu japp ne comme que def na lolou legi bu ñewé ba raxas xar kanamam wara raxas li nga xamne moy loxom ni mi def lenn rek lay def day jël ndox mi commencer ci poignet bi dal di yek ci chonchu bi koku non jappam baaxu bu ci julle 104 dimanche maso julli da nga don tiaxan sa japp masula baax legi nak manone me koku am na ngant amu ngant ndax lolu ma'rufun min ad-din bid-darura japp mom borom xam xam bek borom xam xam bi mom da ci xam ay sew sew yo xam ne ku ku amul xam xam ku dul borom xam xam du ko am me yi nga xam ne man da ñak ngat xam ko man ko pa xamne li farata lam li du sunna yoy mom ku ko xamul japp yi japp correctement sa japp baxna ndax lan yonnati bala ali sattu wassalam gisunu fenn ci ben hadith mu jangal nit japp ba pare nan ko li moy farata li moy sunna ku ko xamul sa japp du bax dedet dedet arabiy ba ñewon dal di koy don wax la ci walu japp da ko dello ci li nga xamne moy aya biñ tuddu sank wala ci la borom xam xam bi rahmatullah alayhi ñen ñi ne kon li ci aya bi moy farata li ñew ci sunna moy yenen façon li ñi japp lepp yenen yi nga xamne ñewul ci aya bi ñu xamne yoyu sunna la waye num ci man di deme ke waji xamul ne japp bi raxas xar kanam mo ci farata ak lolu moy ñak ko xam kesse ñak ko xam moy de toute façon mom bu ko deful moy jappam baxul mais kanta nit ku ñew japp ba paré normalement japp ni ñepp japp ñu nako légui yow raxas tank farata wala leet mu ne xawmako koku manuñ ko rese japp baxul ndax xamoko dedet mbir mi moy ndax def nako am defuko mu ngi melni ñu naan waaji lo xamantene yow li ñu laaj moy yow na nga fi nek yow soit à l'heure bo ñewé à l'heure récompense ding ko am waye nit ki ñew ñu nako ye yow est ce que xam nga ne mais mom xamu ci won ay récompense ak yoyu yeb mom dal dañ ne ko da ngeen ñew heure tel mu ñew ñu nako mais yow est ce que xam nga lan motax na yow heure bi mu ne non ndax dañ mané dal mu ñew mu ñew kok duñ nek kok du mériter dara ndax mom da waro na xamne li waral lolou moy dañ ko wara jox récompense dedet en tout cas nit ku julli gu correct ken du nako su julli baxul ndax xamo lan moy farata ku sunna lolou nak waxu ñu bu ko ken xam mais sino comme julli ñu bari nga yaq dedet moy baxna waye nak li julli day jang du tok non rek sa situation dem ni melone waro perdurer ci lolou xawma ko won na fexi xam len di évoluer par dank comme ñepp bool nango nek rek ca gannaaw nango nek ci ñi nga xam ne ñoy fété kaw légui kon kon moy lolu par exemple ko def yow ngara xass fofu moy lolu kenn du nangu ngantu yu mel non ndax al ma'rufu min ad-din bid-darura luñuy xam ci diine la fo dem dal koy xam lolu mom moy lu man da ñak nit ci xam legi koku moy dañ nan ko yow su julli bobu baxul mano julli avant l'heure ma inna as-salata deug julli كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سونو بوروم دا نه جولي دا فا نيك غير نيغا خامتيني ني موي inna salata kanat ala al mu'minina way ngum yalla yi lo xamne dañ ko outal waxtu wu leer wo xamne wuñu appal la diko ci def ken du ko def avant l'heure wala moone lolu mom mo tax kep ko xamne dara wax lolu xamal ne mu ngi lay wax lu ko neex kep ko la ne julil avant l'heure grawul ndax da ngay voyage ko ko wax na lu ko neex legui nak dinañ dugg nak ci ben detail bo xamne nit ki man na ne li mais yow li julli avant heure la alors que du julli avant heure lolou lañuy gis inshallah moy tagu ci li kon tontu bobu leer na moy ne kon nit mano julli avant heure lolou mo man dane légi jappal nak lu am solo moy dañuy gis waxtu julli waxon nañ la waxtu tudna ko sank ñaari waxtu yi nga xamne mom lañ mara bolé muy tisbar takusan ak timis ak ge ñoon seen heure dañuy rofalo dañuy dugënde motax lég lég ci ay condition nit dina mëna julli takusan ci heureu tisbar mais bo kenn du ko da nga julli avant heure ndax ñoon ño bokk heure ci ay condition yo xamne mom lañuy gën inshallah kon ginnaw biñu gisé né kon jital julli mom man dañé julli avant waxtu wi jot man dañé comme exemple liñ la jox yépp ndax damay liggéey ndax damay ki lolu man dañé bo jullé 1 minute avant l'heure sa julli baxul lolu la 1 minute avant l'heure boko jullé sa julli baxul même boudé né yaw rakta bi nga né Allahu akbar lata nga koy lata ngay ruko heure ba jotna mais ba nga Allahu akbar heure bi jotagul sa julli bax koku julle baxul kon moy as-salatu ala waqtiha julli ci kaw waxtom bokoy def comme li alayhi salatu wassalam ne moy def gi geul as-salatu julli ala waqtiha ci kaw waxto legui nak kon nañ ñew ci benen côté bi nga xamne di nga mané bolé ay julli yo xamné comme ñaar yi ñi bolé muy al jam'u bal bayna salatayn ndax ci xam ndax bi gis nañ na ñen tibaré sa sam yi ko faat da leena bolé non moy bokul ak nak li ñi ñuy wax ndax les fay la won mais dañ ci défalé ben digression xawma ngeen koy wax ngir dugg ci masala yi jëm ci dajalé entre ay julli ak kañ lañ ko mëna def est ce nit dajale julli ci bu nekké ci tukki la ko man wala man na nek ci dëkk bi ci dëkk bi dal ni dajale ay julli est ce lolu man na né lolu nak wax bu ñëkk bi moy dajale julli ci moy ñaari kon lo do nga gis ñaari volé la ñaari volé ñaari volé la ay mbir yo xamanteni ni ñaari volé la yo xamne yu wuté la moy ko xamne ci tukki la nek ndax man na dajalé julli wala dit lolu lañuy jëk traité d'abord ak ko xamanteni ni mom tukki wul est ce koku amna benn possibilité bu mu wara mëna dajalé ay julli léegi nak dañ nan la premièrement comme na dajale julli mom xamnañ limi té pa fay bi ñu jogé dé ay fay ñu né waji day top ligéy ja fajar ñu bisi après dal di dajale ci bar tak saalam yo moy né ni ñi wax jamu dajale julli bokku la fay bi waxu ñu lool dé bi ñuy wax moy nga julli tisbar ak takusan ci waxtu ben bi moy soit ma julli tisbar ba paré buma paré ci def samay baqiyatu salihat sur le champ ma tek ci li nga xamné moy takusan lolou budé lolou mom lañuy wowe jam'u taqdim moy bolé bo xamné dama jital julli tisbar après indi waxtu takusan julli takusan bi ci waxtu tisbar lolou lañ nane jam'u taqdim benen façon bi moy ma baye takusan ba legi ci ñaari julli yo xamne ñom lañ mëna bolé jappal lolou de moy ken du bolé tisbar ak fajar lolou man dané timis ak takusan ken manu leena bolé ñaari ñi bolé moy ñaaru tisbar takusan ak timis plus ak gé lolou la légi kon jamu taqdim muñ xamé moy lolou moy ñu jël heureu takusan julli takusan bi ñu julli ko ci heureu tisbar légi nak buñu jullé heureu tisbar ci heureu takusan lolou lañu wax jamu taqhir moy dama yéxé xam nga bé dama xëccoon djégésil julli tisbar bi ci takusan bi julli ko ci tisbar jamu taqhir nak moy contraire bi dama jël tisbar dal diko yexé ba waxtu takusan jot ma dor ko julli tisbar après julli takusan lepp man mu julli ko ci waxtu takusan lolou moy jam'a bolé ci ñaari julli exemple bi ma jox ci takusan non lay démé ci timis ak gé buma jullé timis seulmal def yi may def tek ci gé lolou lañ nane jam'u taqdim ndax dama xëc gé bi mu ñew julli ko ci heureu timis légi buma bayé timis gi jall bagué jot ma julli ba waxtu gé duggu ma julli timis julli gé lolou lañ nane jamota khir yaakar naane lolou lérna buñu xamé lolou légui ñu ñëw ci premier volet biñ la waxon kon moy dajalé ci tukki est ce que lolou man na nek wala dit est ce que man naño dajalé julli ci tukki waaw wala dit lolu a borom xam xam yi rahmatullah alayhim globalement da ngay gis ne sen wax ben la mais moy ne ci kaw moy man na nek mais bo duggé rek ci détail bi fa la woute bi am ban façon tukki motax man nga ko waxé lenen ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim daño woute ci est-ce que nit ki man na dajale ay julli boudé day tukki dinañ indi précision wax bu jëk bi ta ñooñu ñoy ulamaul ahnaf moy mazhabu imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda nonu tamit mom la imam al-hasan البصري لول لا واخ موي واخام تا موي واخو امام محمد بن سيرين من علماء التابعين نيوم نيار دي امام الحسن ابن يسار البصري امام محمد بن سيرين رضي الله تعالى عن الجميع كون لول موي مذهب حنفي موي لان واخ بو نجهك بي موي ني dajale julli ci tukki fenn rek la mëna am fenn moy bisu arafa te ci lañ ne tay walillahi alhamdu wal minna mu duppo bisu tay moy bisu arafa moy le 11 septembre 2016 moy bisu arafa de pog le 9 ci dhul hijja aw de pog le 9 dhul hijja walillahi alhamdu wal minna wa ñom ñu ne besub tay bi ñu nek ñi pour ñi nek arafat tax ñuy wax de ñoño tax ñuy wax pa man ma nek fi lion nan wala imam shafi'i imam abu hanifa dal mazhabam dal moy man na bolé ay julli ndax dama dama tukki jour bi nak da fek ma jogé lyon di dem paris mom nak néwon na besu arafat dal ci la ci lañ mëna dajalé ke ci ñaari julli kon na dajalé dedet waxul ak yow dé non mo tax mu né dajalé julli manu la nek ludul في يوم عرفة بعرفة besu arafa comme ñun ñepp ko bok waye bi arafa moy fofa ci lieu ba ta arafa ñane ci arafa ñoño koy man mu ne ci lolu jour bi rek besu arafa ku nek arafa koku rek mo meuna dajale julli ci tukki ha muna walailatul muzdalifa laylatul muzdalifa moy tay guddigi ni tay buñ joge arafat bu timis gi duggé xam nga nuñuy def moy arafat dañ fay julli tisbar ak takusan ci masjidu al khalil fofu non lañuy bolé tisbar ak takusan julli ko ci heureu tisbar lol kom niñ ko gissone ci zadul hujaj ila baytillahi al haram yoyu détaay won nañ ko fofu moy besu arafat bi nit ñi dañuy ñew julli tisbar ak takusan fofele ci masjidul khalil nek fofele ci arafat fofu mo ga arafat takalo mosquée bi legi buñ julle fofu dañ fay tok di ñaan def ay ki tadarru di ki yoyu après nak bu timis gi duggé duñ julli timis fofu dañuy dem ilal muzdalifa dañuy dem muzdalifa fa lañuy fanan waye ñafay fanan waxon nañ la am naño xamne am nañ pe may nay len min ad-du'afa'i wan nisa'i wal wildan ak ñoñu may nañ len ñom ñu téle joge muzdalifa baña bayyi déla jitu après ci guddigi ñu joge muzdalifa dal di dem muna wala mina dal di dem mina wala mina dal di dem mina bu ko defé dal di sanni seeni xeer bala mbolo mu reuy me ñew muy set xeer kep mom lañuy sanni pour suba ci jamarat al kubra yo yele wala un peu de hajj un peu de fer un peu de hajj ne fait que ne que bénéfique Allahu akbar kon moone kon gis nañ moone ak laylatul muzdalifa moy même moy jour bobu rek nga xamné ci guddigi kon dañuy julli timis ak ge mais fan muzdalifa buñ joge arafat dal di dem muzdalifa julli fa timis ak ge muna ci lolu kep jour bobu dal man nga ne lo xamne rombul 24 heures ndax bo julle tisbar ak takusan bole len def jam'u taqdim ndax takusan bi dang koy xecc ci heureu tisbar après nga dem fele muzdalifa timis bu joté ngén di joge fofu bu dugu ngén di joge arafat ñen dem julli ko ci heureu ge kon julli timisa ge mu jeex legi mom imam abu hanifa lol moy mazhabam ak niñ la wax sank al hasan ibn yasar al basri ak imam muhammad ibn sirin rahmatullah ala al jami' ñu li ni fi kep le voyageur mana dajale e julli lulul fi moy mal lol moy la moy ku newul arafat ku ajewul ay besu arafat nga dajale tisbar takusan ci guddigi nga dem muzdalifa dajale timis ak ge fof kep nga mana dajale ay julli ku pour ku tukki burul lolu fo man di dem mano dajale man da ne ci yep bes ci bepp jamano ak bepp fo man di ne ñune waye ñune len wa ya imamuna يا امامنا يا امام ابو حنيفه ومن وافق ومن وافقك انا لن موي سين دليل ان شاء الله نيوم سين دليل موي ني نه ايه بيغي واخ سانك نيك في سوره النساء سونو بورو واخ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ده دغ دغ جولي دا فا نيك غير نيغا خامني نيو وي نغم يالاي لو خامني دا فا ام سونو يا بوروم دكو اوتال وقت و خامني و خامتاني ني مونيو خام لا مومو تيرل لا غيس ناني نيكو سيدنا جبريل عليه السلام نيول don djita yonenti bare sa sam pour wan ko waxtu ci ñaari fan yo ginaaw gu munako al waqtu ma bayna hadain ne ko waxtu yi moy entre yi comme niñ ko gissewon jaru ñuy dugg ci detail yoy legi ñu rek li ni alquran bi hadith ay bi mutawatir la moy aya bi aya no alquran nan lañ joté alquran alquran mutawatir la sahaba yo xamne manu ñoo tak ni ñu toll ñoko jël ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoo ñu de tabi'i yu toll ñu man da xam ñu pa jël ko ci sahaba yi ñuy dem di dem ba ñun ni non lañ ko jëlé motax mutawatir légui ñom ñu né ay bi mutawatir la suñu borom né mbir yi du waxtu julli dañ leen délimité ta dafa nek lo xamné farata la ci kaw way ngëm yalla yi ñuy respecté waxtu yoyu niñ ko teurel kon nak li moy nek suñu base kon nak mom lañuy tek ci kaw duñu ko fi bayyi nak na khabarul ahad moy hadith bo xamne netali bo xamne ab ben sahaba wala ñaar moko fi indi lo xamne aguñ mutawatir duñu sax ma ci wur duñu yoy moy ño xamne en tout cas aguñu fa khabarul ahad moy lu kenn solo wala ñaar ñu bari wuñ parce que y a possibilité ñu djum alors que alcorane amul ombre de doute amu ci ne li le suñu woron wax alors que hadith bo xamne kenn ko andi wala ñaar mais c'est possible waji djuma ak ku man di tol ñeppay djum wala deet wa wala deet ñu ne len enquête ñu ne kon lool kon li motax ñun dal fofu rek lañ koy mom lañu jox priorité ay bi legi mel ñu ne len ah mais xaar len mais pourquoi kon yeen ngeen seppi ci arafa besu arafa ku fa ne ak laylatul muzdalifa lan motax yeen kay bu ngeen neela japp rek ne kon alcorane di moy mutawatir deug la ñun ñepp ci d'accord legi limu wax mom duñ ko fi jele ndax lu kenn wala ñaar netali ya yeen lan motax ngeen seppé ci accepté ci arafa ku julli tisbar ak takusan arafa ak muzdalifa timis ak ge ñu na lolu na hadithu sayyidina abdullah ibn mas'ud bi nga xamantene ni muttafaqun alayhi ay akhrajahu imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhima ñom imam al-bukhari rahmatullah alayhi ak imam muslim dañu solo ci sayyidina abdullah ibn mas'ud ابن ام عبد رضي الله عنهما من ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لغير صلاه لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها نلا Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mone ma gisuma masuma gis yonnati bi alayhi salatu wassalam dal li julli ben julli en dort ci lulul ci waxtom lulul ñaari julli bolé na entre timis ak gé ta muzdalifa julli fajar fi nga xamantene moy muzdalifa kero yawma idin qabla miqatiha ava pa avant heure bien mais moy da ko tele julli heure bi ta lu gina tel nam ko non julle lol la mais pa kené wa ngane wa he he tahawal eh yow sank fi mas'ala biñ fi joge yaane fi won kenn mënu lo julli avant heure ki da fay wax dafa leer wa sallu al-fajra يوم اذن قبل ميقاتها دا فا جولي مولا يونسبي عليه الصلاه والسلام دالدي جولي فجر كرو مزدلفه لا تورم بن الله امول كين ميم حنفيه جي سين بوب ñom ci seen bop waxuñ ne amul benn borom xam xam bu ne meun nañu julli avant eux kene comme que hadith bi waxna lolou moy kon fajar nit ki man nako julli avant l'heure lolou amul kenn ko wax buma ne kenn nak buma kenn nan serigne diou me moy ñun niñ japp serigne rek senegal boudé lolou ko du borom xam xam pour mu simple moy ñun liñuy japp serigne ñun ci suñu bop wax buñu naxul suñu bop xam nañ ne koku du borom xam xam ndax yenn masala ci diine buñ ko naré xam kenn du ko laaj ku ko laaj sax ñu ne ki dafa bëgg gatlo señ bi narko duma diko xolu beutu bo génné ci bërepp bi ñu takkal la sa toroxa kon kay xam mere kok du borom xam xam légui kok nan lay mëna waxé nan ay ki dañ leen julli avant heure def leen ndax seen liggéey yi nga koy gëm huwa shaytanun mari koku wëng nga bo may tul dina duwal fa kok bu la waxé da kok du borom xam xam bul nangou nak kulul borom xam xam mu tak sawlos dila xecc ngay dem deugul façon xam xam moy siraj moy lumière bi lay leral ci lendeum yi nek bir adina lendeumuy reer lendeumuy fogna lendeumuy gisna yep di def li lendeumuy li wasiw yo yep ay façon lendeum la li la ci leral nak yow baro tabbi ci li ni reur tabbi walakin akthara an-nas la ya'lamun walakin akthara an-nas la ya'qilun ñata yon la ko alquran wax waye epp ci nit ni duñu xamuñu duñu xalat kon lendeum majorité li la ñepp yi def xam xam moy siraj bi nga xamne mo lay leral ba do tab bi nga ragne li reer ak li nga xamne du reer kon ñooñu bu len jox ko ko mom bu ko wax amul kenn ci borom xam xam yu ko ne man nañu julli fajar avant eux lim ci dublu fi moy balagha fi ta'jili salati subh moy dafa yonnati wala sa sam kero muzdalifa dafa teel jeegi tay ci ñim ñepp ni mu teele julle fajar lo xamne ñu xamawuñu ko won mu ko ron téne julé nonu fajar même bu reena da ko ron téne julli ndax gisoon nañ ci jota bi wessu hadith sayyidat aisha bi nek sahihayn ne dañ doon julli fajar di dem ñun kenn ci ñun di dem meul fo le meso suñu yéré di dem do ragné nit ñi ndax shiddatul ghalas mais au moins doon nga leen gis mais dañ leen dul ragné mais bi nak moy amana lool sax da ci dul am nga gis len balen di ragne loolu nu bëgg wax mais pas que ne waxtu yu jotul won dede kon loolu lañ lay wax ne la kon nak bu ko jappé yow bu jappé mbir mi saway ap pogn ba japp ne wala kon loolu moy won ne sa masala mi ngi fi wax dila gi jallal nele nana la jallu guma nele de ta ma nga and ak borom xam xam yi rahmatullah alayhim wa legi kon ñom ñu ne kon imam abu hanifa ñom lool noy seen ni dal ñu ne en plus le fait que nit ki di dajale ay julli lulul ci yi ñu wax ni ndax lool yaron tabe sallallahu alayhi wasallam ak hadith yi da ko wone ak tam yeneen hadith ko wone am nga yaron tabe sallallahu alayhi wasallam dane nekul nelaw moy nelaw du eppal moy tok di nit kuy naw tatay moy nelaw yum tayul moy boudé da ngay nalaw da ngay out réveil gisone nañ ni waxon sayna dilal man yaqlauna layla hadi layla mune man lol moy réveil da ngay am réveil mais ko xamné par exemple mom yoyu da ko fay te yegu ko nelaw dem mune lolou nonu duñu tuddé wañu amul luñ fay blamé quoi ci ki da fo ki akamana nelaw comme nit ñen ñi wax xolal rek nalaw na ba julli wess def na jël nay mafwaye jaru la ngañ waye mu ne deug deug nak ki jara fi nga xamne nak fa la problème am moy ko xam dafa yewu di xolé ba julli praw koku nak moy ki négligent deug deug mais du ko nalaw waji nalaw mo négligent ndax djel nay mat waye ñu ne nak gis nga waxu yonnati balaahi salaatu wassalaam yo dafa def negligence gi fan la ko def ak ñak negligence bi moy ñak negligence bi moy ki nelaw jëlul ay matuwayam mais nak nelaw ye fort degul réveil wala fayno ki negligent nak moy ki nga xamne da tok nelawul deful dara nek ci yitem ay mbirum ay setan telek ay yoy julli ji diko rombu rek julli diko rombu mona fi nak ñuna fi yonentima lay sa sa dugalu fi moy nelaw la wax ak ki yew mais waxul ki nga xamne dafa nek ci dekk bi ak ci tukki deful ap ki par exemple ne tamit ku tukki tamit koku mo ki nga xamne day nelaw ñom ñoy am ak deful lool waxul lool kon nak ki tukki ki yama ci yam ki nek ci dekk bi ni mi matale ay julli non la ki tukki di matale ay julli bam dess ci liñ la wax legi ñu ne wa legi yeen wa jumhur buñ ne hanafiya ye wax lolu kon moy ñi ci dess ñom ñoo wax li ci dess moy ne bien sûr dañale ay julli ci tukki lolu man naane tukki bo xamne matna masafatul qasr li 85 km ta lolu moy mazhabul jumhur boy 85 km lolu nak dañ ciy wuté amna ñu 80 mais li gina ci 85 km bo waré def lu toll nonu ci tukki koku amna droit dal di wañi moy moy dajale la bëgg wax dajale wañi bi mom wañi ma su traité lool qasru salat lool fogg na traité guñ ko mais nañ wax affaire ñun wañi ki lañuy wax dajale ñu né si ku tukki man na dajale ay julli si mas nañ ko fi wax mas nañ ko fi wax si traité nañ ko moy bi hanafiya xam nga hanafiya yi ñom ñone wañi julli mom farata la mom ci kuy tukki tisbar ak takusan ak timis non ak ge wañi ko farata la wa jumhur ne non du farata rukhsa la moy kumu neex nga def kumu neex lu nga ba ta lolu wax nañ le moy li gëna deug wala lu traité won nañ ko si fogna sa bañuy ki ci walu isra wal miraj tonna après fofu non lañ ko defone ci ginaaw gi ñom ñu ne lolu nonu kon wajum wuur ne lolu du farata moy kumu neex nga wañ kumu nakari kumu ba kumu nakari kumu neex nga wañ kumu neex tamit nga baña wañ ruksa moy permission la bu la yalla lu le permis mais du farata bo xamne comme hanafiya yi ñoy hanafiya ñom dañ nan la bo tukki en dehors de arafat bi soir arafat muzdalifa ya wagn par force ma jogue lyon di dem paris ñu ne ma man bu disbar bu ma fekke ci yoon wala ma ag fofu te dama fay wara def ay 2 jours ak yoy hanafiya nak bo waxu ñu 2 jours ñom ñoo gina guddule te jamono gi nga xamne bo fa defé ca ngay mana wagn fek jogue wo fofu mais man da wo xamne wessul 4 jours besu dik bi ak besu ñibi bi do len ci bol ñom comme ñom dañ nan la wañi bi ma dem paris par exemple wara ñibi ci ginnaw suba ñu ne mom pour nga wañi mom julli yo dang koy wañi julli yi ñuy wañi tisbar ak takusan ak ge wañi par force la sauf que dajale mom duma ko def mom duma boole de tisbar bu jotté damay julli tisbar 2 takusan jot ma julli takusan 2 mais duma len boole ndax man ana fi paris ana fi kumpentum wa qad ji'tu min dakar la joge dem kumpentum say gis nga da ngay wañi par force waye nak do dajal mano boole timis be geewi ñom moy ci di waxu hanafiya isen masab legi lool moy côté kon wañi bi kon waxon nañu ko walillahi alhamdu wal minna legi nak bu ñewate ba legi kon suñu masalam yi wa jumhur ne ba legi possibilité wañi non dajale lool na nan wañi bo ba legi dajale julli ci tukki ñu ne si man na nek kay ta lolou mawla maliki yi wax rahmatullah alayhi imam lolou ñu ma waxu shafi'i yi hanabilay imam abu thawr imam ishaq ibn rahowi ñom lolou lañ wax kené ci sen global moy man na nek dajana julli digënté tisbar takusan ak timis ak gelo man na nek sauf que imam malik dako xawa dako teunké ben bir kené moy ila jadd bi sayr moy waji mu nek vraiment ci voyage bi nek ci voyage bi deug deug nak nga xamné lolou comme mu wara gaaw ak yu mel non légui mom da ko teunké lol mais li gina deuguer moy né voyage kessel à condition nga remplir 85 km yiñ la wax mais waxuñ la da ngay dem ba ca fofa doora mëna bo génné bo ila jawaza al musafiru jidara dial jidara rek ci deukam bi bu lenni comme ma jël train jogé lyon la lyon paris train bi di dem nice wala marseille buma génné lyon train bi di dem ma génn lyon rek à partir de là man na commencé wañi voilà buma ko kité goul manuma wañi da hadith sayna anas bi mu wax na yaron touba sallallahu alayhi wasallam julli nak mom li nga xamné moy dhuhru fele ci julli ci ñent ci jakam ji après fekk ñu don tukki man yaron touba sallallahu alayhi wasallam andon ak ñom ñom ñu andon ak mom légui biñu aggé zul hulayfa yaron touba sallallahu alayhi wasallam julli nit ñi ñaar ndax mu ngi won ci yoon moy da ngay dépasser dekk bi manone ci dekk bi na damay tukki man le touba la ji nek fi ci ginnaw ay kon nak na julli takusan jonna légui ni may def damay julli damay bolé tisbar ak takusan doora dem dede lool man dañ fa nga quitter fofu ba genn nga commencer lool kon moy lool moy li gën deuguer kané tukki la légui ñu né la yeen ah mais nan ngeen di tonto ñëré e hanafiya yi bok yeen lan moy seen dalil ya sayna anas ibn malik رضي الله عنه مو نيتال كي حديث بو خامنا موغي صحيحين من يرنتب عليه الصلاه والسلام ده كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركع سيدنا انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرنتب عليه الصلاه والسلام ده فا نيكون ira tahara bu masono tukki lata jant bi di geng moy lata zuru di duguti moy julutisbar di jot day yexé julutisbar day dem di dox tisbar fekk ko ci yoon bi mu continue du taxaw ila waqtil asr ba julia ba waqtu asr duggu nak summa nazala mu wacc def escale dal di bolé tisbar ak takusa li moy jamo takhir ndax kon dafa yexé zuhru ja djulliko ci euro takusa mu dafa ila zaati shams budé nak lata muy quitter medina genn di voyage jant bi moy dafa jeng moy zawal jotna moy tisbar jotna daylan salla dhuhra day djulli dhuhr thumma rakiba day djulli dhuhru la wax ba bolé han de goli mala wax sank day julli tisbar comme que jotna lata muy genn da ko julli bir medina dooru genn voilà ak ñune lool rek ngeen am ci dalil ñune hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma momitam de hadith bo xamne muttafaqun alayhi la moné yonnentou bi alayhi salatu wasallam da doon dajale digeentem aisha no maghrib ak aisha moy timisa ge bu newe ci tukki ila jadd bi sayr lolo imam malik dal dikoy rahmatullah alayhi dal dikoy teunke lolo nek vraiment réellement nek ci tukki bi ci kanansu tukki bi day bolé li nga xamné moy maghrib di timis ak ge ñune am nañ benen hadith bo xamné moy hadith sayyidina abdullah ibn abbas رضي الله تعالى عنهما نكتي صحيح امام البخاري من مام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ينتبه عليه صار سام كان يجمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بالمغرب بين المغرب والعشاء من يرنت على يسار ساندرون دجالي أنت تسبار أكتاكوسان بنوية كوتوكي dajale entre timis ak gie ñu ne am nañ benen hadith bo xamne imam muslim moko soro jël ko ci sayidina mu'ad ibn jabal radiyallahu an mu ne kero tabu xam nga yeb dag nan ci yoon bi la moy xolo bi mu ne sayidina mu'ad mu ne yeren ci balay sar sam kero ghazwat tabuk bañ newe tabuk da ron dajale bayna dhuhri wal asr entre tisba ak takusan wal maghrib wal isha entre li nga xamne moy timis ak ge mune benn bes mu yexe li nga xamne moy julli mu genn dal li julli li nga xamne moy tisbar ak takusan bole len ginaaw gi mu duggu neena après mu dal li moy duggu ci mbar mi newon ginaaw gi mu genna bi timis julli timis bole ko ak ge yeb li lan lay woné moy ci yoon be ak bo aggé yoy yeb man nga dajalé djulli wala dit mo xam jamu taqdim wala jamu ta'khir ah légui nak bon légui dalil ya ngo légui nak wax ji moy ah waaw yi hanafiya yi rahmatullah alayhi waye nan ngeen ni tonto ci yi hadith yi ndax yeen sen hadith bi ngeen wax ne sayyidina abdullah ibn mas'ud lolou du khabaru ahad han ak tamit wa ñi nan ngeen len di tonto li hadith yi ni ay muttafaqun alayhi sayyidina anas ibn malik sayyidina abdullah ibn abbas sayyidina mu'adh ibn jabal ak yeneen ak yeneen pa yep la indi fi am na yeneen ñu ne ne yeen nan ngeen di dajale ñu ne c'est que wa jumhur ñun seen hadith yi nekul la dañ ne hadith yi baxul de dakk non wër nañu wé mais dañ nañ la hadith yi ni yeb jamu souri la ñe ma lool moy la jamu souri xamoo lu jamu souri leral len moy ne c'est que wa jumhur sahaba yi ñu netali ci biti ni day niro ne da yaronte wala sahaba dafa boole julli mais réellement boole wu len ah mais ni liñ wax dafa leer yajma'u bayna adh-dhuhri kana fi ghazwatina mu'adh kana fi ghazwati tabuk yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha sayyidina abdullah ibn abbas ne kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u bayna salati adh-dhuhri wal 'asr wa yajma'u bayna al maghrib wal 'isha sayyidina abdullah ibn umar kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yajma'u bayna al maghrib wal 'isha idha jadda bi sayr me yoyum ngene lolu ñu ni ni wax nañ ñom ñu wax nonu la me ci biti bo xole ci biti mbir mi dalay jox ne dafa dajale mi réellement dajale wu ñu ne dem mais nak kon nak seen wax di fo ngeen leral ko quoi ñu ne waaw ñun paré nañ ngur leral duñuy wax di sanni duñu asalo dédé dañuy wax mu leral moy xam nga lan la jamu souri moy lan moy ne dafa yonnentou allah sallallahu alayhi wasallam limu def dafa yéxé bu né timis ak gé dafa yéxé dafa bayyi ndax hanafiya yi ñoo xam nga malikiyé ci madahibul arba'a ñom en tout cas bon li gëna siw ci seen ngir que ne timis dafa gatt timis dafa gatt mais sinon ñeneen ñi dañ né no timis gudduna du waxtu gatt wo comme niñ koy waxe ci ngiru malikiyé rahmatullah alayh même bu né la du maliki yépp ko lo ci wax lool légui ñom ñu né voilà yonent bu dé timis ak gey yonent mari sa sa mi mu def dafa yéxé dafa bayyi timis gi jox mu bayyi non ndax waxto guduna mu baye ba waxtu way waji genn waxtu timis mu daldi genn daldi julli timis bi mi paré geejo mu julli ge legi nak ci biti ku ko gis ni ci biti da nga nan ki dafa dajale degete dajale wul réellement lu nek julli nako ci waxtom timis ci waxtom ge ci waxtom lool moy jam'u suri boko jele ci tisbar ak takusan moy dafa yexe tisbar bi bat nga xamne touté ci dess ndax ben rak boko amé ci ki bi ci waxtu yi moy la am nga waxtu wo legi ñu né bon hanafiya nek ñu compliqué non lolu mom taxul ñak julli fajar bi surtout mais lolu du li mais liñ la bëgg wax moy idée bi ngay jël moy ñu ne tisbar da ko yexé bayyi ba waxtu wésu ca fin ba waxtu tisbar ki laata muy jeex mu julli tisbar du seulmalé laata nak muy bu muy paré rek takusan do mu julli ko légui nak ci biti ni ku xol da ngay fogné dafa bolé mais réellement bolé wu ñene lool moy al jamu suri ta lool la yenenti ma lay sar sam def wa ya wa jomhur yeen mom ana fi yi liñ wax mom nu ngeen len di tonto non xam nga waxu hanafiya yi rahmatullah alayhi bu ron ni mbir yi nonu la demé moy ñom ni ñi wax ni nan jamu suri mais jamu suri mo gina nakare xama ndax yow bolé giñ lay bolél biñ lay may ngay bolé pour lan la dafa ñew ngir permission la yombalal nit ñi dulli ñi téggal leen choono buñ nara am surtout le voyageur mais xam début waxtu yi ak fin yi lolu du ñepp ko xam xam né waxtu yi point i le commencé guerre point t lolu du ñepp ko xama ta lolu du problème rek ci amay amna sax ki ño xamne xamnañu mais pour ñu définir mbir mi réellement lolu dafa jafé wa légui yeen li ñewon ngir yombal ñu tegg leen ci nan leen kon da ngay fexé ba xam yow waxtu wi wu nekk fa muy jéxé point pile nga doora xaar nak bala mo at si nga doora julli bi ngir mëna après lool mo gina jafé mo tax ñom liñ wax manu la démé nonu ndax lool mo gina lo xamné safara ju jur lu gina metti la ndax xam waxtu yi seenu débé ak seenu fin loolu ñu upp ci nit ñi waxuma la borom waxuma la lambday rek mais amna ci borom xam xam ñoo xamné loolu non définir ko réellement loolu du lu yomné nonu ta tamit ñu la len lol ben affaire la buñ len tonto ci seen wax joju waye mais hadith yi ñu gis dafa leer moy ne dafa leer ne xolal la li ki wax moy hadith yi dana la moy da ngay gis ne ci ben waxtu ci amul frontière ci waxtu ben bi la ko julli le julli ñaar yeb la len bolé xolal sayna anaso ka ثم من اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر نيرا بو ماسون لاخس دي توكي موم عليه الصلاه والسلام لا تا جانت بي موي تسبار بي جاب داي ديم ييخه وقتو يفك كو موي دوخ تي يون بي موي برون تاي غاي داوال اوتو تسبار جات مو كونتينو الى وقت العصر موي با تي وقتو عصر واي لي دا فا لير لي دا فا لير ني لي امو دو جوليت دو اي فرونتيير بو فرونتييرو تسبار لو جولي تسبار ا برو lolu mom dafa leer quoi ñu ne len wa legi mais ñom liñ wax ne ay bi mutawatir la yeen li ñen wax ne khabar wa ahad la quoi même bu de hadith ki na mais quand même alquran ko gina ki fop kon lolu lañ wara jital dañ nan lolu mom c'est que hanafiya yi lolu sen ki lolu affaire usul la ñom c'est usul non la demé waye nak wax ji lañ len di wax len yeen da ngeen ne duñu fi bayyi khabaru ahad non mutawatir de alquran ndax khabaru ahad dañ na la ñun bayyi wuñ ko ñun wa jumhur ku le ñun bayyi wuñu mutawatir bi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta mais bayyi wuñu ko li ñu def moy dañu ko tahsis moy mutawatir bi dafa ñew nek lu general inna salata moy ci lu joyal julli nit ki da koy def ci waxto waye nak yonent ci balaay sa mo ñeu jangal ñu ki tukki lool moy cadre general bi sauf que mu jangal ñu ku tukki mom man na julli ben ñaari waxtu yo xam man nañ leena dajale man na julli ben bi ci benen bi lool lañ def du dañu bayyi mutawatir bi ñuy takhsisul am lañ def bil khas lool rek la ta loolu mom qa'ida la bo xamne العام الخاص يخصص العام voilà que ne li nga xamne moy lu général lu particulier mo koy déterminer do ñeu jël lo xamne dafa particulier ba paré né am bi mo jitt non hurrimat alaykum almayta haramal nañ leen ci yeen li nga xamne moy med mais bu leneen ñëwé di wané né medum li dagan na lool kay kenn du né légui dañ nan comme que lëm nañu ñëw né medum li dagan na léde duñ jël loolu ndax légui ndax le général li dañé won dañu haramal bi bo wax lool lool ñëpp ci ijma la wala ñu réné nak ñu né wa légui yeen wa jumhur nak dess na ben affaire bo xamné fo ngeen tontu mo hadith sayna abdullah ibn mas'ud bi wo yi muttafaqun alayhi la mu né mom gisul masulo gis yonentima lay sar sam dajale ñaari julli entre ñaari julli lulul ne dajale na entre timis ak ge muzdalif legui ñen di tonto ah ndax dañu masulo gis ha ta abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sahibul na'layn mom bu yonentima lay sar sam fu massa dem ni bu toge mom moy jël ay dalam bo dal yonentima lay sar sam bokku ko yoy tiiko bu waré djok buy waji djok mu tégal ko ko ngir mu solat yoy keureum ñom sayna abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mom mi nga xamné bam djogé khaybar fu manan khaybar bam djogé feulé ci éthiopie ñew ñom seen façon ñom ñoo dañu fogon né sayna abdullah ibn mas'ud keur yonnentou allah sar sablu dekkon wala bok ci membre la ci famiyom tellement mom nim fa bari won num doon nek ta mom la yonenti balay sa ma sa wax ci sahaba yi ne ko dindil na la hijab bi boy duggu sama neek boy duggu sama keur bul wax tok bul wax entrer bul wax ay ma ngi ñew permettre na la yow nga duggu ci man heure bu la neex gudde beccuk way xam nga ne koku bokku ci ñeuk duggu ci l'islam makka gisoon nañ ra'il gadam bam newe won ruway ayal kanam bo bele sam kat bu ndaw bo bele nga xamne jour ba mu toubé la mokal 70 aya yo xaar yo xamne neena amul kenn ku ci xëccok ma lo yonentou allah sah samne man arada an yaqra al qur'an ghadan tariyan kama nazal falyaqra'u bi qira'ati ibnu abd yoyep ku bëgg jang alquran comme niko suñu borom waccé originalité nang ko jangé comme jangum abdallah ibn mas'ud bi domi ummi abd radiyallahu anhu légui xam ngeen na koku mo takko na yonnentou allah sallallahu alayhi wasallam légui bu né man masuma gis yonnentou allah sallallahu alayhi wasallam ta mom tek ci mo doon amul ben aya bu wacc la wax ben sar lulul xamna kagn la wacc lutax mu wacc ta buma xamone kuma gina xam alquran nit ñi di tak ay gëreem ay fas di dem di uti xam xam duma reey de duma ne non duma ko def ndax man xamna li kononte kon ma dem allahu akbar kon nak xam ngeen ne koku bu ne man masuma gis yenen tiba ay sa sa mu dajale ay julli lulul isha muzdalifa maghrib wa isha ay legi lan ngeen di tontu ci lool lañ nan la bon lolu dulum ci djublu dañu la yo hanafiyé ñom djub mom djublu wu ci né mom arafa kessé la ko mësa gis mu ko no muzdalifa la ko mësa gis ndax yen hanafiyé premièrement yen d'accord ngeen né que yen arafa moy tisbar be takusan man nagn ko dajale yoy yena ko wax yen lol moy sen mazhab sax ken fofu muzdalifa rek la mana nek kon lol day wadne waxam ji tekki wul ne hasr da ko teunk ba hasr bar ay tulo utiliser mais li woné lol moy yen ci sen bop sen mazhab yenena tisbar be takusan bi man nagn ko dajale arab te mom mi imam abdullah ibn mas'ud waxul lol mom dane timis ak geele gis muzdalifa lol le meuse gis ñaari julli mu julli ko ludul ci waxto munul maghrib ak isha ak salatul fajr te moy guddi garafa ci su fajar ga fajar gi nonu buñ paré lool comme yeen premier ma yeen sen mazhab ci bopam moy leral ken kon mom djublu wu ci lool lool hasru gogou teunk bob voilà lool ben affaire la benen bi dañ nan la mais même boulé takhon ak mom d'accord mais il Abdallah ibn Mas'ud mom ci bopam bokku na ci ñi nga xamanteni ni ñom netali nañ ne yaron tibbi alayhi assalam dajale me ay julli fo xamne du arafa ak muzdalifa ene lawe ene si mom moone sayyidna abdullah ibn mas'ud mun kan rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u bayna as-salatayn fi as-safar mun yaron tibbi alayhi assalam de nekkon na di dajale nya entre ñaari julli ci safar ci julli ana fi ay ne non ñun d'accord ñu ne ah lan mo wax d'accord ñu ne ñu ne mais sen hadith bi wërul yeen sen hadith bi ñen wax sen sanad wërul wi wala mo jomour ne si wërul xam nañ ne wërul li sayna abu ya'la moko solo imam at-tabari at-tabarani imam at-tabarani al-kabir nako non imam at-tahawi indi nako ci sharh al-maani sharh maani al-asar mais ñu d'accord nañ ne wërul kon ñu ne wa legi kon kon nak yeen jumhur sen wax joju manu ko japp ndax hadith bi ci bopam mo wëru ñu neul benen affaire legi ñun neneen lañ leen di tonto yeen même buñ d'accordé né takkona yaronte maalay sa sallam ak non mais lolu tekkuul ne lepp yaronte maalay sa sallam jangale rek mom da ko fekke ndax de toute façon buñ nan nit ak takkok serigne bi tekkuul ne sepp fu serigne bi nek fu man di dem ay goudé ma beccëgam du absenté jamais lool man dané lool mom am xel ci bopam ko yel légui nak comme ko bañ xamé né loolu mom loolu moy li nek mom du takandéru serigne bi talibé bi numu yagg serigne bi nek ak mom du takandéra légui nak mom bu japp loolu moy takku loolu jeul ko ci yenen ci alayhi salatu wassalam ke ne dajalé na ci tukki lulul araf ak muzdalifa mais amna ñeneen comme sahaba yi lepp citel fi ñom sayna muaz ibn jabal abdullah ibn abbas abdullah ibn umar ñeneen ak ñeneen radiyallahu ñoo xamne ñom tak nañ lool julli ko yenen ci alayhi salatu wassalam ba xam affaire bu ba netali ko tarak qa'ida bi man hafiza hujjatu ala man lam yahfaz ki nga xamne mom mo tak ben sunna japp ko xam ki xam mom mo am priority ci kaw ki nga xamne mom jappul takku lol ñaar ñoo xam ni ñom ñepp wol adalatuhum min alquran was sunna ki ne li rek ki ne man mom lol masuma ko gis est ce que dañ nan comme que ki ne na masuko gis kon ke lim wax amul non dañ nan dañ ko utul gant ni ki gisuko tekki wul ne gisuko moy amul kene la gis nako kon koku gis lo voilà ta dafa am benen an nafyu moy mom dafa ne masuma gis am ñom sayna anas sayna abdullah ibn umar benen qa'ida al muthbit muqaddam ala an nafi ki nga xamne moy saxal ni li xewna au moment où ñom ñepp woor ki ne li xewna koku lañuy jital ci kaw ki ne li xewu ndax dundug yonnati balay sa sam du ben bes ay bes yu bari la sayna abdullah ibn abbas sayna abdullah ibn mas'ud neena muzdalifa kaaraf la gis ne lol tekki wol ne ñire ñom fekke nañ ko sayna muad ibn jabal ak ñom ñi ñepp ne kero kana anna nabiy kana fi ghazwati tabuk yajma'u bayna adh-dhuhr wal 'asr ila akhir al-hadith ke ne koku kon lim wax dañ koy dindi non al musbit lol benen regle la amna ñaari leen man hafiza hujjatun 'ala man lam yahfaz ke tak xam koku lañi koku preuve la ci kaw ko xam ne takul xamul jappul mir mi moy fekke wuko mu am benen al musbit muqaddam 'ala an-nafi ki nga xamne moy saxal koku lañuy jital ci ki nga xamne day dakane lolu amul kon nak ci kaw yi yeb waxu jumhur moy li gina deuguer kon moy ne ku tukki bo meuna wañi ta fa nga dem fa nga jëm do fa dépasser li nga xamne moy ñenti fan bo ci génné besub duggu bi ak génn bi ngay quitter sa dëkk di dem ak bes ba ngay joggé fofu di ñew koku bu aggé fofu man nay wañi julli di len bolé timis jot mu julli timis bu selmalé julli gé teddi wala doxi ay soxlam tisbar jot mu julli tisbar julli takusan wala mu baye ba takusan mu julli tisbar takusan bolé len daldi doxi ay soxlam inshallah lol moy li gina deuguer tamay waxu jumhuru ulama inshallah kon tay paré nañ ci premier volet bi mo don lolou moy dajalé julli ci ban waxtu ci ban jamono ci jamono jo xamantene ni moy jamono yi tukki légui nak mu dessañu benen volet bi muy est-ce que nit ki man na dajalé ay julli ci jamono jo xamantene ni jamono gi tukki wul mu ngi ci deukam est-ce que koku amna possibilité ban ci yam possibilité le nit wala ay nit mana dajalé julli lolou der inshallah lañuy gis ci jota bi di ñew ba légui kon ñu ngi ci ghazwatu khandaq ci jangale yi nek ci ghazwatu khandaq inshallah ta'ala ba légui ci walu julli di ñew ñu aggal ko wallahu ta'ala ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.